Znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 13 listopada, minęła 23. Krzysztof Zubrewski, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy wystąpili do sądu o areszt dla Zbigniewa Ziobry. Jest apel, aby stawił się w prokuraturze. Paryż wspominał ofiary ataków terrorystycznych sprzed 10 lat. Z rąk dżihadystów zginęło wtedy 130 osób. O resecie politycznym w kwestii sądów mówi w Trójce lider partii Razem Adrian Zandberg. Minister Sprawiedliwości apeluje do Zbigniewa Ziobry, aby stawił się w prokuraturze. Proszę przyjechać i stawić się na czynności i nie utrudniać swoim postępowaniem prowadzenia tej sprawy, napisał Waldemar Żurek w mediach społecznościowych. Przypomniał, że to sąd zdecyduje, czy zastosować areszt. Prokuratura skierowała dziś do sądu wniosek właśnie o tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości. Jak mówi prokurator Przemysław Nowak, jest uzasadniona obawa, że Zbigniew Ziobro nie stawi się na wezwanie. Ta uzasadniona obawa się nie stawi, wynika z wielu zachowań, samego faktu przebywania za granicą na terenie Węgier, gdzie z danych wynika, że nie zamieszkuje na Węgrzech, a w Belgii, więc Węgry nie są jego miejscem zamieszkania. Wynika również z zachowania podejrzanego zarówno w tej sprawie, jak i w innych sprawach. Skrótowo, z nieobecności również w Sejmie w czasie procedury uchylenia immunitetu. Wcześniej Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Prawa i Sprawiedliwości. Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw. Muzyka, iluminacje i pokazy dronów. Tak w Paryżu zakończyły się obchody 10. rocznicy zamachów terrorystycznych z 13 listopada. W atakach dżihadystów z tzw. państwa islamskiego zginęło 130 osób. Uroczystości upamiętniające ofiary zamachów zakończyło otwarcie skweru pamięci w centrum francuskiej stolicy. Stefan Folzer. W nowo zainaugurowanym skwerze 13 listopada, znajdującym się przy paryskim ratuszu, umieszczono tablice z nazwiskami ofiar oraz odniesienia do miejsc ataków. Paryż został zaatakowany, ale przetrwał i wzmocnił się dzięki sile swoich mieszkańców, powiedziała podczas uroczystości mer francuskiej stolicy Anne Hidalgo. Francuski prezydent Emmanuel Macron ostrzegł z kolei, że walka z islamskim terroryzmem wciąż trwa. Zwalczamy i będziemy nieustannie zwalczać terrorystów, zarówno za granicą, jak i w naszym kraju. Podczas uroczystości wystąpił m.in. wokalista zespołu Eagles of Death Metal Jesse Hughes. To podczas jego koncertu doszło do tragicznej strzelaniny w sali Bataclan. Na zakończenie uroczystości wieża Eiffla została podświetlona w kolorach francuskiej flagi, a na niebie drony utworzyły słowa francuskiej dewizy – wolność, równość, braterstwo oraz pacyfę, symbol pokoju. Stefan Folzer, Polskie Radio. Co najmniej czwórka. Na taką ocenę liczy Szymon Hołownia, który żegna się z funkcją marszałka Sejmu. Lider Polski 2050 podpisał rezygnację. Decyzja wejdzie w życie we wtorek. Nowym marszałkiem będzie, zgodnie z umową koalicyjną, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Szymon Hołownia, pytany o trudne momenty, wymienił użycie gaśnicy przez Grzegorza Brauna, sprawy Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego i moment zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Pamiętacie państwo, co mi suflowano, jakie naciski na mnie wywierano, żeby może odłożyć, a może odroczyć, a może jeszcze samemu wstąpić w tę rolę i mnóstwo jeszcze innych pomysłów. Natomiast myślę, że najtrudniejszym momentem była sprawa posłów byłych, Kamińskiego i Wąsika, bo w niej zogniskowało się bardzo wiele różnych kwestii. To było takie apogeum też, jeśli chodzi o odchodzenie PiS-u od władzy. Oni chyba wtedy dopiero zrozumieli, że zmieniły się czasy, zmieniła się epoka i że już jest inna Polska. A europoseł Grzegorz Braun stracił immunitet po raz drugi. Deputowani opowiedzieli się za pozbawieniem go ochrony prawnej. Powodem m.in. naruszenie nietykalności cielesnej ginekolożki w Oleśnicy i nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Z Brukseli Beata Płomecka. Europosłowie zagłosowali zgodnie z rekomendacją Komisji Prawnej i nie mieli wątpliwości przy uchylaniu immunitetu. Były polityk Konfederacji stracił ochronę prawną także w maju, m.in. zagaszenie świec chanukowych w Sejmie, a każde kolejne zarzuty wymagają nowych wniosków prokuratury o uchylenie immunitetu i cała procedura rozpoczyna się na nowo. W sumie do Parlamentu Europejskiego trafiły już 4 wnioski o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Pod tym względem jest on niechlubnym rekordzistą. A spośród wśród Polaków w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, która rozpoczęła się półtora roku temu, immunitety stracili też deputowani PiS-u Adam Bielan, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński oraz Daniel Obajtek i Michał Dworczyk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Potrzebny jest reset polityczny w kwestii sporu o sądy, mówi w Trójce Adrian Zandberg i podkreśla, że spór polityczny staje się od pewnego czasu ważniejszy od działania instytucji. Lider partii Razem w bezuników rozmowie politycznej w Trójce odniósł się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który odmówił nominacji i awansów 46 sędziom. Adrian Zandberg mówił na naszej antenie, że zapiekłość polityków zaczyna paraliżować sądy i bez radykalnego przecięcia tej spirali nie będzie możliwe usprawnienie ich działania. Idziemy w tym kierunku, w którym bez przecięcia konstytucyjnego i to takiego, na które będą musiały się zgodzić wszystkie strony sceny politycznej, tego po prostu nie da się zamknąć. Ludzie już są zmęczeni tym, że od wielu, wielu lat słuchają o politycznym sporze o sądy, słuchają oskarżeń, że to są twoi sędziowie, a nie, to są twoi sędziowie, a oni tymczasem patrzą na to, że jeżeli mogą się doczekać sprawiedliwości w sądzie, to owszem, ale trwa to coraz dłużej, bo ten system po prostu słabo działa. Jutro gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie prezydencki minister Marcin Przydacz. Ponad 16 milionów złotych za zdobioną klejnotami broszkę Napoleona. Francuski cesarz miał ją zgubić podczas ucieczki spod Waterloo, a poszła pod młotek na aukcji w Szwajcarii, relacjonuje Adam Górczewski. Prawie 20 razy więcej niż szacowana wartość zapłacił zwycięzca licytacji w Genewie. Dom aukcyjny Sotheby's poinformował, że broszkę licytowało 6 osób, a walka na stawki trwała 10 minut. Zwycięzca zapłaci ponad 3,5 miliona franków szwajcarskich lub niemal 4,5 miliona dolarów. Jego tożsamości nie podano, jedyne co wiadomo to, że jest kolekcjonerem z bogatym międzynarodowym zbiorem. Teraz uzupełnił go o broszkę z ponad 13-karatowym diamentem i o wyjątkowej historii. Klejnot, który można również używać jako wisior, był zakładany przez Napoleona Bonaparte na bikorn. Jego charakterystyczne nakrycie głowy. Robił to na wyjątkowe okazje, jak bitwa pod Waterloo w roku 1815. Po przegranej walce broszka została znaleziona w jednym z powozów i przez dwa wieki była w posiadaniu dynastii Habsburgów. Według ekspertów domu aukcyjnego jej wartość podbiła niedawna kradzież biżuterii z paryskiego Luwru. Adam Górczewski i Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak. Jutro o tej porze w zasadzie będziemy wiedzieć, na czym stoimy w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw świata. Nasza reprezentacja po raz drugi zmierzy się z ekipą Holandii. Aby wciąż marzyć o bezpośrednim awansie, konieczna jest wygrana, o którą zdaniem selekcjonera Jana Urbana musi postarać się cała drużyna, nie tylko Robert Lewandowski. Zespół gra dobrze, tworzy sytuację, Robert Lewandowski strzela bramki. Jeśli już mówimy tylko i wyłącznie o reprezentacji Polski, to, że my ostatnio graliśmy trochę lepiej, stwarzaliśmy więcej sytuacji, przełożyło się od razu na bramki Roberta. Oby tych bramek dla nas, nie tylko autorstwa kapitana, padło jak najwięcej. Początek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45. Już dzisiaj z awansu mogą cieszyć się Francuzi, którzy 4-0 wygrali z Ukrainą. Tylko kataklizm po wygranej 4-1 z Estonią może pozbawić pierwszego po 28 latach występu na Mundialu Norwegów. W innych ciekawszych meczach Anglia 2-0 ograła Serbię, a Irlandia niespodziewanie takim samym stosunkiem Portugalię. Cristiano Ronaldo skończył swój występ z czerwoną kartką. Z rozczarowaniem swoje boje w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zakończyły nasze eksportowe ekipy. Industria Kielce 32-32 zremisowała z Olbo. Wyrównującą bramkę Duńczycy zdobyli w ostatniej sekundzie meczu, z czym trudno było się pogodzić rozgrywającemu Industrii Michałowi Olejniczakowi. To nam pokazało, że nigdy nie należy być w 100% pewnym. Widzimy, czym się to wszystko skończyło i myślę oczywiście, że też w tym wszystkim dużo szczęścia po stronie Olborga, natomiast koniec końców należy się doszukiwać więcej pozytywów niż negatywów po naszej grze. Długo wyrównaną walkę z FC Barceloną prowadziła Wisła Płock. Niestety po słabszej drugiej połowie mistrzowie Polski ostatecznie przegrali na wyjeździe 24-30. Coraz mniej niewiadomych w kończącym sezon turnieju ATP Finals. W półfinale do Janika Sinnera dołączyli dzisiaj Alex de Minaur, który 7-6 i 6-3 ograł Taylora Fritza, a także Carlos Alcaraz, który 6-4 i 6-1 okazał się lepszy od Lorenzo Musettiego. Jutro zakończenie fazy grupowej. Jutro na północy zachmurzenie duże z opadami deszczu, w centrum większe przejaśnienia, na południu kraju rozpogodzenia. Termometry pokażą 8 stopni na wybrzeżu, 12 w centrum, do 16 na południu. Autopromocja.

godzinę. Każdą dobrą i złą, a odkryję nowinę, gdy uchylisz swą dłoń. Gdyby były same piękne chwile, nie wiedział, że żyłem. Gdyby były same piękne chwile, we mnie amulet pierwszego słowa ta, żeby przez moją skórę. Dwie dwójki i siedem trójek to numer, na który możecie dzwonić z prośbami o pomoc albo żeby udowodnić, że ludzi życzliwych wśród słuchaczy trójki jest wielu. Możecie też pisać na adres mailowy niewidzialni@polskieradio.pl. A jest z nami na linii pani Paulina z Legionowa. Dobry wieczór, pani Paulino. Dobry wieczór wszystkim. To nie jest nasz pierwszy kontakt, prawda? Niewidzialni już kiedyś zmobilizowali się w pani sprawie? Tak, tak, tak. Bardzo się zmobilizowali i bardzo, bardzo za to dziękuję, bo dzięki temu, że pomogli mi w zakupie wózka, mogę być bardziej samodzielna niż byłabym bez wózka. Miło to słyszeć, pani Paulino, a teraz rozumiem, że pojawiło się następne wyzwanie. Tak, dokładnie. Trochę mi wstyd też o to prosić, no ale... Wyrzucamy z naszych słowników słowo wstyd, pani Paulina. Dobrze. Sytuacja wygląda tak, że kończę tę psychologię, ponieważ ze zeszłego semestru nie zaliczyłam ze względów zdrowotnych i brakuje mi tak naprawdę na czesne za ten semestr i jest to dla mnie ogromnie ważne, dlatego że chciałabym w końcu przekazywać to dobro dalej i pomagać osobom, które są w kryzysach, żeby, bo każde życie jest dla mnie ważne, tak? I jeżeli bym mogła to robić tak w miarę bliskim czasie i nie musiała brać urlopu na studiach, byłoby to dla mnie spełnienie marzeń, bo tak jak mówię, no życie czyjeś jest wartością nadrzędną i pani Paulino, czy ja dobrze rozumiem, że pani skończyła wszystkie semestry studiów i pozostał tylko ten jeden, tak? Tak, i tak. Ten tak, jeden wymaga opłaty. A edukację chwilowo przerwała pani, pani dolegliwości zdrowotne. Tak, dokładnie. Dobrze. Jak wysokie jest czesne? Czesne za ten semestr to 6,5 tysiąca, więc dla mnie to jest kwota, której nie mogę teraz pokonać. A z tego względu, że właśnie w poprzednim semestrze nie udało mi się zaliczyć ze względów zdrowotnych. No właśnie powiedzmy o tym, żeby słuchacze się dowiedzieli, że to nie są błahe sprawy, tylko naprawdę pani nie mogła. Ja generalnie bardzo rozchorowałam się oprócz tej podstawowej choroby neurologicznie. Okresowo też straciłam pamięć, przez co myślałam, że już w ogóle nie uda mi się ukończyć tych studiów. Teraz pamięć wraca cały czas, ale no niestety muszę wszystkiego uczyć się 10 razy tyle, czego przedtem. I jak straciłam tą pamięć, poszłam też na dodatkowy kurs, na dodatkowy kurs projektowania wnętrz z taką nadzieją, że będę właśnie projektować mieszkania dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami, dlatego że no sama poruszam się na wózku, wiem jakie są przeszkody i jakie są ułatwienia. I dodatkowo jeszcze w tym roku zaczęłam suicydologię, czyli naukę o tym, jak pomagać osobom w kryzysie samobójczym, żeby już mieć taki pełen pakiet, że jak skończę psychologię, żeby już móc działać na pełnych obrotach. Także to też jest taka moja droga, którą odkryłam i za którą chcę podążać, bo chcę, żeby inni też mieli życie warte przeżycia. Podziwiam pani determinację i podziwiam pani wybory, pani drogę. Sami państwo słyszeliście, ta młoda kobieta jest zdeterminowana, żeby skończyć studia. Niestety zdrowie i trudna sytuacja życiowa sprawiają, że pani Pauliny nie stać na opłacenie ostatniego semestru studiów. Podkreślam, ostatniego semestru studiów. Jeśli chcecie mieć swój udział w tym, że pani Paulina skończy studia, dzięki temu, ja jej wierzę, pomoże następnym osobom w potrzebie, to bardzo proszę, wesprzyjcie ją. Odezwijcie się na niewidzialni@polskieradio.pl i podamy szczegóły, jak można pomóc pani Paulinie. Pani Paulino, kibicuję pani i wierzę w panią. Dziękuję bardzo panie Maćku i dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie wszystkich i mam nadzieję, że za rok o tej samej porze odezwę się i uda mi się powiedzieć, ilu osobom pomogłam i co udało mi się zadziałać. Jestem pewny, że tak będzie. Jesteśmy z panią, pani Paulino. Dwie dwójki i siedem trójek, niewidzialni@polskieradio.pl. Odkąd są niewidzialni, nikt nie pozostaje już całkiem sam. There's a train coming, picking up passengers, coast to coast. All you need is faith to hear them diesels humming. Don't need no ticket, you just thank the Lord. Condole, soothe the soul, let's get together to fight this holy Armageddon. So wild and my God, there will be no to do. And pity on those missions is not here. There is no hiding place from the Father of creation. Najbardziej lubię w naszych audycjach to, co tak ciężko ubrać w słowa. Powiedziałbym, że to jest aura, która wytwarza się między nami, tymi, którzy otrzymują pomoc i tymi, którzy mogą zrobić coś dobrego dla innych. To symbioza wszystkim nam pozwala wierzyć, że istnieje świat ludzi życzliwych i nieobojętnych. Napisała do nas pani Dorota z Zabrza. Dla was zarywam noc. Wiem, że nie potrzebujecie pochwał, ale jesteście, i tu nieparlamentarny synonim słowa fajni na literę Z. Bardzo pani dziękujemy, pani Doroto, i proponuję handel. Każdy komplement zamienia na bezinteresowny, dobry uczynek. Kto jeszcze dołączy do drużyny niewidzialnych ludzi, którzy bez wielkich słów chcą nieść pomoc razem z nami? Kto jeszcze potrzebuje pomocy? 2 2 7 3 niewidzialni małpa polskieradio.pl. Napisała pani Anna z Górnego Śląska, z małej miejscowości pod Katowicami. Nie znamy nazwy tej miejscowości. Pani Anna prosi o darmową pomoc psychologiczną. Pani Anna utrzymuje rodzinę, pracuje bez ubezpieczenia, a na płatną pomoc jej nie stać. Może słyszą nas teraz terapeuci z aglomeracji śląskiej, a może z innych części kraju. W grę wchodzą przecież także połączenia zdalne. Odezwijcie się proszę na niewidzialni@polskieradio.pl. Kiedy człowiek prosi o pomoc, powinien zostać usłyszany. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Thank you. Każdy, kto doświadczył czystego dobra, wie, że jest ono ciche i nie szuka rozgłosu. Dlatego namawiamy Was do bycia niewidzialnymi. Podpowiadamy, jak skutecznie pomagać każdemu potrzebującemu. Naszą jedyną nagrodą jest cicha satysfakcja. Wzywamy Was. 2 2 7 3 niewidzialni małpa polskieradio.pl. A napisała do nas pani Izabela. W imieniu swoim oraz trójki moich synów bardzo proszę o wsparcie w niezwykle trudnej sytuacji życiowej, która dotknęła nas 11 lipca 2025 roku. Tego dnia nasz mały dom, 50 metrów kwadratowych, uległ zniszczeniu w wyniku tragicznego pożaru. W jednej chwili straciliśmy bezpieczne miejsce do życia. Ogień całkowicie zniszczył kotłownię. Zostaliśmy bez ogrzewania, prądu i ciepłej wody. Dodatkowo osadza rozprzestrzeniła się po całym budynku, a wszystkie pomieszczenia wymagają gruntownego remontu. Zmuszeni byliśmy tymczasowo zamieszkać w namiocie udostępnionym przez Straż Pożarną. Dzięki pomocy ludzi o wielkich sercach mamy już nowy piec i częściowo odmalowane ściany. To ogromne wsparcie, za które jesteśmy niezwykle wdzięczni. Niestety na dalsze prace środków zabrakło. Moi synowie, Julek 14 lat i Franek 16 lat, to wspaniali chłopcy, którzy przeszli już zbyt wiele jak na swój wiek. Dzielą jeden malutki pokój, który ma zaledwie 4 metry długości i 1,5 metra szerokości. Ich największym marzeniem jest własny kąt, tak bardzo potrzebny w tym wieku. Nie ma jednak takiej możliwości, aby podzielić przestrzeń i stworzyć chłopcom osobne pokoje. Jedyną realną szansą na zapewnienie im godnych warunków jest adaptacja strychu. Niestety nie mam na to środków. Ja sama mam pokoik, w którym mieści się wersalka, szafa i telewizor. Podobnie najstarszy syn, który ma 21 lat. Przez to wszystko synowie zaczęli się buntować, kłócić między sobą, nie chcą chodzić do szkoły, nie mają kolegów, mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Okresowe nauczanie domowe, czujemy się po prostu wykluczeni społecznie. Jako samotna mama każdego dnia walczę o lepsze jutro dla siebie i moich dzieci, ale brakuje mi już po prostu sił, ponieważ nie mam od nikogo wsparcia i zaczęłam chorować. Staram się odbudować nasze życie i zapewnić podstawowe warunki bytowe, ale każdy miesiąc to walka o rachunki, jedzenie i utrzymanie domu. Bez pomocy ludzi dobrej woli i instytucji nie jesteśmy w stanie poradzić sobie samodzielnie. Jesteśmy otwarci na każdą formę pomocy i nawet najmniejszy gest ma dla nas ogromne znaczenie. Każda pomoc to krok bliżej do tego, aby moi synowie mogli w końcu poczuć się jak zwykli nastolatkowie z własnym miejscem, do którego można zaprosić przyjaciół, z normalnymi warunkami do nauki i życia. Z góry dziękujemy za okazane serce i życzliwość, Izabela. Drodzy niewidzialni, to tak przejmujący list, że nie dodam od siebie nic więcej, poza tym, że weryfikujemy osoby, które do nas się zgłaszają i nie ma mowy o naciąganiu ani oszustwach. Ta rodzina także czeka na Waszą pomoc. Dlatego jeśli chcecie wesprzeć panią Izabelę i jej synów, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl, a my podamy Wam niezbędne szczegóły. W tej audycji pomogliście już niejednej rodzinie pozbawionej dachu nad głową na skutek pożaru albo powodzi. Odremontowaliście już niejeden dom. Ostatnio takiej niewidzialnej pomocy zaznała rodzina ze spalonego budynku w podwarszawskich Ząbkach, a jedną z osób, które zareagowały na apel, jest nasza niewidzialna pani Agnieszka. Pomoc jest czymś dla nas naturalnym, a przynajmniej powinna być czymś naturalnym. I w momencie, kiedy ktoś traci cały majątek, cały dobytek swojego życia, traci dom, jest to dla niego bardzo trudna sytuacja i nawet nie powinniśmy się zastanawiać, czy pomóc, tylko w jaki sposób to zrobić. A poza rzeczami materialnymi. Jeszcze ważniejsze jest tutaj jakby takie przesłanie nadziei i wiara w drugiego człowieka, że no nie pozostaje sam z tym wszystkim. Więc bardzo jestem wdzięczna, że taki projekt powstał i że może pomagać innym ludziom i cieszę się, że mogłam być częścią tego projektu Niewidzialni. Dziękuję, pozdrawiam. To ja jestem wdzięczny pani, pani Agnieszko, i przyznaję rację. Pomaganie, uważność, otwartość na ludzi w potrzebie jest dla nas sprawą naturalną, prawda? Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na wasze telefony, czekamy na wasze maile. 2 2 7 3 niewidzialni @polskiradio.pl. Napisała pani Hanna: miło was słyszeć, pozdrawiam prowadzącego i niewidzialnych. Odwzajemniamy pozdrowienia pani Hanno i cieszymy się bardzo, że jest pani z nami. Pani Olga pyta, czy to jest codziennie? odpowiadam, co drugi czwartek, pani Olgo, ale tak naprawdę jesteśmy niewidzialnymi codziennie. Tak jak pani Elżbieta, która jest naszą słuchaczką i fantastyczną rzeczniczką tak zwanych więźniów czwartego piętra, osób, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia i brak odpowiedniego przystosowania budynków nie mogą same opuszczać swoich domów. Teraz pani Elżbieta zaprasza mieszkańców Warszawy na spotkanie widzialni niewidzialni w sąsiedztwie, które odbędzie się w przyszły czwartek 20 listopada o godzinie 18 w Centrum Informacji imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy ulicy Czerniakowskiej. Pani Elżbieta od lat walczy o lepszy byt osób zależnych. Sama jest osobą zależną od pomocy innych, ale swoje doświadczenie przekuwa w pomoc innym. Podziwiamy panią i pozdrawiamy pani Elżbieto. A teraz czas na zapowiedź naszej dzisiejszej rozmowy w nowej formule niewidzialnych, tak aby w pełni wykorzystać przestrzeń antenową na łączenie osób oczekujących pomocy z osobami, które chcą dawać wsparcie, zdecydowałem, że w audycji na żywo będziemy prezentowali jedynie fragment rozmowy z gościem, a całość będziecie mogli państwo wysłuchać w naszym podcaście Niewidzialni na stronach Trójki i Polskiego Radia. Nasz dzisiejszy gość przyjechał do nas z Bratysławy, żyje między stolicą Słowacji a Warszawą. Profesor Tomasz Rafa jest filmowcem, fotografem, uczestnikiem ważnych wydarzeń w Europie Środkowej. Od wielu lat interesują go podziały wewnętrzne w społeczeństwach, szuka sytuacji granicznych, a jedną z nich były wydarzenia na Majdanie w 2014 roku. Powiedziałeś, że po czasie można dostrzec jakąś głębszą prawdę o społeczności, o grupie ludzi, nie wiem, może nawet o narodzie, kiedy spoglądasz w materiały już zarchiwizowane z perspektywy czasu. W 2014 roku byłeś na Majdanie. Zastanawiam się, od tego czasu minęło 11 lat, zastanawiam się, co zostaje w pamięci z tak ważnego historycznie wydarzenia po 11 latach w twojej pamięci. Tak, pojechałem z kamerą do Kijewa, bo samolotem to bardzo blisko z Warszawy, więc było to możliwe. No i muszę powiedzieć, że właśnie zobaczyłem wynik pewnej polaryzacji społeczeństwa, który później skończył się właśnie wojną, czy konfliktem wojnowym na wschodzie Ukrainy. No i byłem świadkiem tego, jak właśnie procesy wojny hybrydowej, której wynikiem jest też polaryzacja, kategoryzacja czy dehumanizacja pewnych czy wybranych części społeczności, doprowadza do śmierci tych osób albo obywateli. Ale opowiadasz teraz o Majdanie z lotu ptaka, a to, co jakby zachwyca mnie w twoich pracach, to jest to takie maksymalne zbliżenie się do miejsc, do ludzi, do sytuacji. To jest to opisywanie rzeczywistości z perspektywy szczegółu. W dodatku tego szczegółu, który często nie pojawia się w mediach mainstreamowych. Gdybym cię poprosił o to, żebyś przypomniał sobie i opowiedział nam Majdan za pomocą kadrów, klisz, szczegółów, takich nieoczywistych, co by to było? Jest woda, która jest w okopach, na ulicach. Ona jest kompletnie niewidoczna, bo jest ciemno. Źródło światła to ogólnie ogień, płonące opony, barykady, a woda w tych okopach, która jest płynna. A jeżeli ktoś staje w tej wodzie, bo musi przejść, to natychmiast do 20 minut ma zmarzłe nogi. Więc w takich warunkach tam spędziłem kilka dni, wracałem po 2 tygodniach. No ale jest to niewyobrażalne, że ktoś tam był przez cały czas. Takie obrazy. Ale też obrazy ostatniego dnia. No. Myślę, że to był hotel Ukraina, zobaczyłem jeszcze ratowanie ostatnich ofiar i też osób, których niestety uratować się nie udało, i też krzyk kobiety, która patrzyła na to, i ten krzyk był odczuwalny na setki metrów. Więc takie sceny. Co to znaczy, że był odczuwalny na setki metrów? Po tym krzyku była ogromna cisza. A mówimy o Majdanie, gdzie byli tysiące osób. Jak takie doświadczenia wpływają na ciebie? One powodują, że zamykasz się w sobie, czy wręcz przeciwnie, że potrzebujesz to z siebie wyrzucić, jesteś wtedy bardzo ekspresyjny? Żeby takie coś zobaczyć i zarchiwizować, to jest to możliwe, że się patrzy przez kamerę. Trudno by to było zobaczyć, jakby tej kamery nie było. Więc rozwiń tę myśl, to jest niezwykle ciekawe. Jakby z osobami, które zostali zamordowane na Majdanie przez reżim. Pierwszy raz miałem styczność z osobami na ulicy, które nie żyją, więc udało mi się to jakby zobaczyć i wytrzymać, tylko patrząc przez kamerę. Miałem uczucie, że jakbym tą kamerę nie miał, to nie wiem, czy udałoby mi się wytrzymać w tym miejscu. Znam reporterów, którzy jeżdżą na wojnę. Niektórzy z nich funkcjonują doskonale w tych warunkach wojennych, tej adrenaliny, a potem wracają do Warszawy, do takiego zwykłego życia i kołyszą się na fotelu bujanym. Są jak rośliny. Ale które środowisko jest dla ciebie tym naturalnym, tym, kiedy jesteś, nie wiem, w ciszy, sam ze sobą, w Warszawie albo w Bratysławie, czy kiedy jesteś w tym tłumie i udziela ci się ta energia tłumu? Tak, myślę, że z takich sytuacji ekstremalnych trzeba zawsze wrócić do sytuacji, gdzie można ich w jakiś sposób wyplukać. Potrafisz to zrobić? Tak, robię warsztaty z dziećmi w osiedlach romskich, więc tam... Dlaczego ciągnie cię do dzieci romskich? Bo styczność z osobami wykluczonymi w jakiś sposób daje właśnie tą możliwość wypłukania tej adrenaliny i obrazów tego świata, który czasami uważamy, czy nie jest na końcu jakby swojej egzystencji. I w osiedlu romskich jest taka bezpośrednia komunikacja, bezpośrednie życie. Nie ma jakichś uprzedzeń z mojej strony i oni mnie traktują jako osobę, która jest też przyjazna dla nich, więc mamy bardzo dobre doświadczenie z naszej współpracy. Malujemy obrazy, pracujemy z architekturą eksperymentalną, robimy happeningi malarskie, cieszymy się z życia. Tomasz przygląda się także procesom polaryzacyjnym w Polsce i to od wielu lat. Od 2012 roku spytałem go, czy podczas marszów niepodległości, czy podczas demonstracji, na przykład w sprawie wolnych sądów, czy na granicy polsko-białoruskiej, dostrzegł sytuacje, w których skonfliktowane strony okazywały sobie serdeczność. Posłuchajcie Tomasza Rafy. Opowiadał tak ciekawie, że po wyjściu ze studia kontynuowaliśmy rozmowę, podczas gdy zawiozłem go na pociąg do Bratysławy, a z tej rozmowy urodził nam się być może bardzo ciekawy wspólny projekt, o czym niebawem damy wam znać. A póki co czekamy na wiadomości od was. 2 2 7 3 niewidzialni małpa polskieradio.pl. Cada día que me enamoro. Me enamoro, me enamoro. Vecina del cuarto, de la panadera, de la que vende los billetes en el metro, de la barrendera, cada día que me enamoro. Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti yo me descabrizaría. Viva tú, viva tú, viva tú la mareluz, viva tú. Viva tu, viva tu, viva tu la Marelu, viva tu. Tu mi vecina lo alto, tu la del séptimo cielo, tu mi vecina la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Y tú, y tú, y tú, viva tú. Y le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Tú la del séptimo cielo, tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo. Cada día que me enamoro. Esto me representa. ¿Es así? Me enamora. Pásame el guap que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro. Viva tú, viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva la Marelu, viva tú. Viva tú, y tú, y tú, y tú. Oby więcej takich audycji, napisała pani Kinga. Bardzo dziękujemy pani Kingo. Napisała do nas też nasza przyjaciółka naszej audycji, pani Jolanta, która realizuje projekt Krzesło dotyczący osób z niepełnosprawnościami. Opowiemy o nim w naszym kolejnym odcinku Niewidzialnych, a tymczasem pozdrawiamy panią i pani podopiecznego Tymoteusza bardzo serdecznie. A ja powtarzam niezmiennie, jeśli jesteście głodni, zorganizujemy dla was jedzenie. Jeśli jesteście zziębnięci, damy wam ciepłe ubranie. Jeśli jesteście osamotnieni, będziemy przy was 2 2 i 7 3. Niewidzialni małpa polskieradio.pl. Nasza audycja pomału zbliża się do końca. Bardzo wam dziękuję za waszą obecność. Dziś za wasze wiadomości mailowe, tekstowe, ale i za telefon. Powtarzam to na okrągło. Siłą Niewidzialnych jest wasza energia, wasze otwarte serca, wasz sprzeciw wobec krzywd, jakie zaznają ludzie. Dzięki wam, ja i wy możemy powtarzać: dobre uczynki są, bezinteresowni ludzie są, świat bliskich więzi istnieje. Krzysztof Sagan, Darek Pieruk i Maciek Wasilewski. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia za 2 tygodnie w godzinie Niewidzialnych. Have you seen the old man in the closed down market, kicking up the paper with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind.